Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest dialog radiofonic. Partidele se începe a pregăti pentru alegeri. Unele de vreo câteva luni deja își etalează sloganurile, deci liderii, principiile și valorile, programele electorale, întâlniri efervescente, întâlniri cu scântei prin teritorii, amenințări, declarații și așa mai departe, promisiuni ce vor face ei după ce vor câștiga alegerile. Alții abia acum încep a roda și aproba electoratul, concentrând în primul rând rândurile partidelor și încercând să caute diferite forme și formule pentru a atrage voturile. PLDM organizează pe 7 septembrie o adunare publică cu participarea membrilor de partid și a simpatizanților în Piața Mare a Adunării Naționale, în care intenționează să prezinte un raport pentru acești 4 ani de aflare la guvernare. Partidul Democrat vrea să organizeze la sfârșitul lunii un fel de prime american, niște alegeri intermediare, adică membrii de partid și susținătorii să vină la secțiile din teritoriu ale acestui partid și să voteze candidatul care ar trebui să fie inclus în lista electorală. Să o vedem și pe asta. Sigur că este o mișcare eficientă de mobilizare, dar și de atragere a electoratului și a simpatizanților, pentru că pe om îl legi, vrei, nu vrei, de partid, dacă el a venit aici din curiozitate și a votat pentru ca cine? Pe lista electorală să nu fie cu tare sau cu tare, ci să fie cu tare sau cu tare. Să vedem cât de mare este riscul și cât de puternică este coeziunea în Partidul Democrat, să nu se trezească că niciun lider din Partidul Democrat să nu fie pe listele electorale. Mă rog, oamenii ar putea să aleagă și pornind de la ideea democraților că ar fi bine să fie alegeri uninominale. Și atunci oamenii ar putea să propună și persoane din teritoriu, primarul satului sau un gospodar bun, un om în care au încredere din localitate. Bun, ar fi o experiență și o probă de sinceritate pentru liderii acestui partid, dacă, desigur, vor accepta ce ar putea să propună cetățenii. Și lumea între ei, și lumea noastră, deci începe să fiarbă, sondaje de opinii în contradictoriu, schimburi de replici, încercări de a convinge să facă așa sau nu. Un nivel uneori straniu de percepere a realității, îmi spunea, nu știu dacă v-am povestit, îmi spunea un prieten de al meu că a fost la o cumătrie la Soroca și cei de la Soroca cred că ucrainenii din vest se bat cu ucrainenii din est. Deci influența televiziunilor rusești este una enormă, dar îmi spunea el că la un moment dat îi spun, zic, băi, cât face Uniunea Europeană pentru noi și voi tot vă uitați încolo, ăștia vin cu tancuri, dar Uniunea Europeană vine cu bani, americanii, uite, vă construiesc drumuri, știți care a fost replica? Ei, ce pentru noi construiesc? Ei construiesc pentru dânși, să nu se hurduci când ați vină la noi. Asta este percepere, așa, asta este replica electoratului, în mare măsură. Cât de bună, cât de consistentă, cât de logică este această replică, nu știu. Dar odată existând o astfel de percepere și o astfel de replică la tot ce face Uniunea Europeană și Statele Unite pentru noi, mai când vine să cred că ar avea dreptate ascultătorul nostru când spunea că s-ar putea întâmpla ca Moldova să devină rușinea Europei. Dar eu nu cred. Întrebarea este simplă și directă. Cine va învinge în alegeri? Fiți atenți. Cine va învinge în alegeri? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii unei vamale eurasiatice? 804-424, 804-422. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Ascultă și participă! Să te auzim! 804-424, 804-422. Cine va învinge, în opinia dumneavoastră, cine va învinge în alegeri? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Alo. Uniunii Vamale Euroasiatice? Vă ascult. Alo. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Bună seara, spun. Avem o singură dorință. Să biruie așa numit umanismul, dreptatea și partidele așa numit care au ales calea europeană. Păcat că ele sunt cam mulțoare, dintre acestea care sunt și democrați, toți vorbesc despre calea europeană, dar noi trebuie să ne orientăm spre Partidul Liberal Democrat. A făcut mult deocamdată și au avut posibilitate, bineînțeles. Și eu rog toți ascultătorii care sunt și mai funcționează în materie cenușie corectă să analizeze bine acești factori și să iasă să voteze Partidul Liberal Democrat împreună cu Filat. Nu de ce când a făcut greșel Filat, Doamne ferește, a făcut și el multe. Dar din toți aieștia prin cât zic eu la vârsta mea înaintată de 11 de ani, socot că acesta este cel mai bun în prezent de ales. Mulțumesc pentru atenție. Seară bună. Întrebarea este... Alo? Cine vor învinge în alegeri? Da, doamnă, susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale? Alo? Când spun de Când spun susținători, doamnă, mă gândesc la noi. Sunt din Bănășești. Încă o dată? Aș vrea să... Cum vă cheamă? Cum vă cheamă? Că Maria, da, din Bănășești. Da, din Bănășești. Aș vrea să vă spun că eu aș vrea să votez Partidul Democrat, fiindcă nu de ce, că el este multă critică. L-am vrut să-l votez pe Mihai Ghimbu, când adevăr el e un voluntar. E pentru Moldova noastră, e pentru tot, și pentru dorințe toacă. Eu pentru toată lumea l-am susținut. Dar acum vreau să-mi dau votul meu pentru Partidul Democrat, fiindcă... Alo, doamnă. Reveniți, doamnă Maria, chiar aș vrea să continuăm acest dialog. 804-424, 804-422. Bună seara. Alo. La întrebare era... Cine vor învinge... Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Marconi, vă rog. Da. Sigur, asta, fără întoială, înving susținătorii Uniunii Europene. Asta e o întrebare pentru clasa 4-a. Nu poți să te lepezi de ce-i bun și te duci înapoi în ce fost rău. Domnul Margon, dar cum vă place replica asta? Că americanii își fac drumul la Soroca nu pentru noi. Mi-a plăcut, iată atât așa am sunat. Da, da, a venit prietenul ăsta meu când e cu mătrul și zice că Arcadie, Doamne, ferește! Asta e spălare de creier care v-am spus data trecută. Și spunea că venem acasă trist cu soția. Treceam prin Prodănești. În Prodănești drum european, cu luminații, cu trotuare, cu drumuri laterale pe toți. Și mă gândeam, da, ăștia, pentru cine o să votez? Asta e rezultatul la spălarea de creieri, care v-am spus data trecută, că Vocea Basarabiei e ascultată foarte limitat. Mai ales aici, pe malul Nistrului, să rog, tot pe malul Nistrului, au din partea aceea, din Transnistria au niște emițătoare puternici, militari, care bruiază posturile noastre. Exactă care chestia. Da. Parcă ne ascultă mulți la Soroca acolo, că avem o echipă întreagă de ascultători. Dar vedeți cum judică. Și nu sunt oameni simpli, sunt așa, mă rog. Da. N-ar costa mult, nu i-ar costa mult, partidele susținătoare a cursului european să deschidă birouri sau chiar parlamentul și guvernul să aibă în fiecare centru raional niște, mi se pare că în România sunt birouri, da, reprezentanților, să lămurească oamenii, să-i limpezească o leacă, fiindcă chestia asta e foarte gravă. Da. De multe ori auzi niște vorbi care de Doamne ferește. Nu înțeleg. Chiar așa s-a influențat negativ? Da. Vă mulțumesc, domnul Arcole. O seară bună. A fost un apel de la Vadul Văd, următorul apel telefonic. Cine va învinge? Alo. Cine vor învinge? Alo. Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale și Euroasiatice? Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Nicolae Cojușnea. Da, domnul Nicolae. Domnul Gerasim, eu spune că totuși forța cea mai mare a oamenilor care judecă, care apreciază situația, chiar uneori nici o mare parte nu importă de ce naționalitate ei. Oamenii au văzut ce în Ucraina și e clar lucru că votul masiv a să fie pentru Europa. Și eu aș spune, vă zic, partidele astea PLD-M și partidul PLR, acestea sunt cele mai indicate partide pentru a nu deraia cursul european, dar avem o problemă, că vă zic, Partidul Democrat cam uneori face niște declarații care nu prea coincid cu interesul ăsta european. Chiar pentru că ca să ai votanți mai mulți să mergi la așa lucru, eu cred că asta nu-i bine. Și pericolul cel mai mare pe viitor, dacă ceva va fi, dar eu cred că poate nu o mai ajunge la asta, a fi ca Partid Democrat să ia mai mult. Dar eu vă spun încă o dată că eu nu cred, apoi el poate să ne facă probleme, Partidul Democrat. Eu nu mai vorbesc de partidele astea, dodoniste, comuniste și așa mai departe. Eu cred că totuși, n-ați vă spuneți de Soroca, sunt oameni care ia ca aici în suburbii, dar chiar din Chișinău, care sunt contaminați cu propaganda asta rusească, cu chestiile astea alu Dodon și mai sunt acolo vă câțiva, care poate nu-și dau seama și țin posturile de radio ori televiziune la posturile astea care intoxică populația. Dar eu sper că oamenii noștri au avut destulă experiență și mai văd ce se face prin Ucraina și partida noastră trebuie să o câștigăm și să o întărim și să mergem înainte. Numai cu Filat și cu PLR. Noroc și sănătate. Seară bună, 804-424, 804-422, bună seara. Bună seara, Isaie. Da, Isaie. Arcadii, chestia cu mătru sau cu cine ai vorbit acolo, cu drumurile, chiar m-a amuzat și râd până acum. Păi râs cu plâns, domnul Cârmu. Râs cu plânsul, da. Păi poți să faci drum de aur până acasă și ăștia zic că... O să voteze pentru Dodon. E ceva incredibil să ajungi la așa o concluzie, îți fac drumuri, măi oameni buni, moldoveni, vă fac drumuri bune și voi, și aici aveți naz, haz și dinecaz. Arcadi, eu ce vreau să spun, m-am gândit mult la chestia aceasta, dar... Îți spun scurt pe doi. Rațiunea va învinge. Știi de ce? Fiindcă moldoveanul nostru este foarte puternic. Haiducii noștri sunt bravi. Dar frica aceasta atât de mult s-a implementat în sufletul oamenilor că ei nu știu, mai ales am în vedere cei 50 sau 40 ceva de indeciși. Eu mi-am spus așa, în seara înaintea legilor, de sâmbătă spre duminică, acești indeciși se vor trezi dimineața frumușel, se vor gândi unde vor și cu cine vor. Și sunt convins că foarte mulți vor fi anume pentru cursul european și cu partidele pe care noi le vrem. Da. Așa va fi și așa trebuie să fie. O seară bună, domnul Cărbu. Da, mulțumesc mult. Da. Amintesc întrebarea. Cine vor învinge în alegeri, în parlamentarele la 30 noiembrie? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale și Euroasiatice? Bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Mihai Chișinău. Da, domnul Mihai. Grea întrebare. Totuși eu cred că... Că vorbesc nu de partide, vorbesc de susținători, de noi cu dumneavoastră. Susținători, da. Totuși eu cred că oamenilor noștri le ajunge minte că să voteze. Și totuși eu cred că mai mulți susținători va avea partidele care sunt pentru Uniunea Europeană. Însă apare un pericol mare după asta. Noi, oamenii vor susține Uniunea Europeană, dar pe urma este partidii care sunt pentru chipurile, pentru Uniunea Europeană, dintrânsele și primul partid democrat, în caz de ceva, dacă va fi 45 la 55, aproape așa, știți, numai decât ne-or treda. Să țineți voi minte. Dacă or să le fie convenabil că se facă alianță cu al de Mussolini de la Sadova, cu al de Voronin, să țineți minte că, hai să ne aducem aminte cum îmbla lupul la alegerile trecute, când se ducea la comuniști, când vine la alianță, când scate unde li mai culcușul mai cald. Să țineți minte că ați fi greu. Vom fi trădați. Noi vom alege chipurile că ești pro-europeni, dar la o adică ne-or trăda dintre înșii niște partide. Cel puțin unul. Da. O seară bună. Următorul la apel telefonic. Bună seara. Alo? 804-424, 804-422. Alo? Bună seara, vorbiți. Bună seara. Cu cine vorbim? Și eu vorbit... Cum vă cheamă? Marconi. Ați vorbit odată? Da, dar pe uitați să-i fac replică la omul care a vorbit amu, că Mussolini de la Sadova ar să facă unire cu Ceala sau cu Ceala. Și el chiar e așa de naiv ca să poate să gândească că oamenii ăștia întâmplători să nimerească în Parlament. În Parlament să nimerească oameni civilizați, oameni cu gândire europeană. Da, vă mulțumesc, doamnă Argoni. Ne luăm de o grijă de ăștia. Da, vă mulțumesc, a fost o replică. Următorul. Alo. Da. Bună seara. Bună seara. Știți... Cine? Dar nu trebuie, Iuri. Da. Știți, nu trebuie să nimerăm noi de așa păreri, pentru că el exista și în trecut. Știți că nu era așa timpul averie, în care lumea obișnuie și vota... Suta la emblemă, că îți picșor, pâine, asta nu hrănească. Dar parcă se înțeleg săranii noștri și nu știau că spicul cu grâu, cu boabe, este plecat. Spicul agrarienilor era unul țuguiet în sus, gol, și l-au votat așa cum a fost el. Și că pot la asta, că nu mai există, știți, oameni cu mentalitatea de cum în filmul cea la inimă de câine, adică Șaricovă. Pe ce părere? Pentru că sunt, știți, o categorie de oameni care, de pildă, eu știu că sunt categorii care, de pildă, eu știu mează, chiar că dacă e un bogat și a făcut pe muncă cinstit, a făcut în plăzit, în alta, nu trebuie și simpat, și estimat, pentru că eu a făcut ceva în viața așa. Dar ăsta este un bogat care, de pildă, nu m-a furat în alta, așa așa. Dar sunt oameni care spun că, dacă e bogat, fiu gata, nu e interesează, e bogat, el... Așa mentalitatea că eu nu am rău. Păi și Poroșencu e bogat. Da, nu, dar știți că există de pe rămasă mentalitatea asta de pe timpul sovietic. Orice om capitalist, un altă, El e un... Păi și Putin, domnul Iurie, și Putin e multimilionar, e miliardar, toată lumea știe, și moldovenii îl plasează primul în top, adică cum, adică dacă e rus și miliardar e bun, dacă e moldovean și milionar e rău, așa-i? Păi da, nu, eu vă spun că a rămas și mentalitatea din trecut, adică nu merge nici o fel de explicație, nici o pildă, măcar ați dat și medii pildi convigătoare în alta, el rămâne cu asta, e capitalist în cât timpul sovietic. Dacă e capitalist, înseamnă că e om rău care exploatează oamenii, care îi face rău, care e un alt. Și mă gândesc că din societatea asta așa o să părere. Catare, vă spun, anii 90, am niște neamă tot în raionul Corota, tot am fost la un cumătriu, n-a dat. Exista și tare mult, de ce au câștigat acolo comuniștii în raionul Corota. Acolo majoritatea tot așa gândesc. Adică o mare pace, o mare pace. Dar nu numai, nu s-o schimbă pe raionul ăsta. Dar să vă spun că asta există, asta rămâne oamenii cu mentalitatea. Nu că plus la asta că așa și curțul nu pe televizor. Asta nu e rând. Eu mă gândesc că este oameni rămasă și mentalitatea aceea de educată aceea de timpul sovietic. Și capitalist, înseamnă, de așa îi spun că asta. Și vine la fașă aceea, el e capitalist, el vine să ne exploateze și dovesc cât de gine e fașă, l-a îmbrăcat în aur, în alta, el s-a fașă pare, măi, dacă m-a îmbrăcat în aur, se vede că nu e degeaba, se vede că el vrea ceva și mă... Da, am înțeles, domnule Iurie. De cine va învinge? Care grup de cetățeni? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vabale și Euroasiatice? Știți că după părerea mele, eu făcut că e 50-50. Există pericol. Eu gândesc că e 50-50. Da, vă mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnule Iurie. Următorul ascultător. Bună seara, domnule Gerasim Vasile Guțu. Da, domnule Guțu. Foarte scurt. Părerea mea este că partidele din actuala coaliție ar trebui să vină cu o listă comună în campanie electorală. Teamă mie că aceste partide se vor cotonogi în această campanie și electoratul va fi dus, va fi derutat. Eu cred că victoria poate fi asigurată dacă, de exemplu, după alegeri, aceste partide vor face o alianță cu Partidul Liberal, această coaliție. Și aceste forțe pro-Europa vor învinge. Chiar mă gândesc că s-ar putea obține o majoritate constituțională. La revedere! La revedere! Continuăm forumul. Bună seara! Dacă se vor cotonogi, domnul Guțu, eu mă întreb, ce vor vota oamenii noștri? Cearta de la televizor sau drumul ultramodern de la Soroca? Drumul ultramodern de la Soroca. Bună seara! Bună seara! Mă ascult, domnul Coțăgă. Mă bucur când trageți atenție, domnule Arcadie. Nu vă atrag atenție, v-am spus bună seara. Eu, dar deși dumneavoastră o luați nu în dreapta, dar în stânga. Stânga... Deci pentru Andrei Coțăgă, stânga... partidele, cu înclinații spre Europa, vor câștiga. Chiar poate fi mic procentul, dar totuși va câștiga partidele pro-europene. Și eu văd partidele pro-europene să margă așa. Liberale cu asociația 2012. Ea ca este două partide să facă să unească și să pui mâna pe guvernare și să duc țara spre Europa, să fim asociați în Europa complet. Ea ca care partide poate să ne ducă în Europa. Alte partide nu văd. Dacă domnul Guț a spus că vor cotonoji, dar îi dăm o rămas fără pșoare, că s-au tăiat craca de sub pșoare cu mulți, cu Ioniț, cu Mocanu, cu prietenii ăștia care au sub țâța de la două vași. O seară bună. O seară bună, domnul Coțăgă. Următorul la pe telefonic. Bună seara. Bună seara, Viera Botanică. Cine va învinge? Da, 50 la 50. De ce? Când la noi justiție va fi la un nivel înalt, atunci o să știi de 52 sau 54 la 50. Așa ce se întâmplă acum, nu cam cred, dar vom vedea restul, deoarece comportamentul lor, mie și nu-mi place comportamentul lui, chiar șaseară m-a ascultat. Vă ascult, al cui comportament nu vă chiar place? Chiar șaseară am ieșit la emisiune, ce nici n-am știut că domnul celălalt de la mine din raion, chiar noi departe, până așa știu de Roșcani, să ia să fugă. Apoi cum să cut că o să vină el la mine? Doamna Vera, doamna Vera, hai opriți-vă un pic. Eu știu că aveți o poveste și nu vă povestiți două seri la rând. Dar 10 ani de zile, de măi, oameni buni, nu eu am doi, dar 10 ani. Eu vă mulțumesc, sănătate. Adică dumneavoastră vă creați niște probleme într-o zi și veniți și le începeți să expune aici la Vocea Basarabiei. Bună seara! Dacă da, sunt niște chestii foarte, foarte, foarte personale și private, deci nu e rostul să discutăm aici. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Bună seara, domnul Arcadi Gherasim, bună seara la toți ascultătorii Vocii Basarabiei, Nicolae Căușeni. Ar să-mi vingă partea dreaptă, în vedere care cu Europa, asta e clar. Numai un om care, dăm cu mintea, așa, îi șuier vântul în cap, așa, la, e clar că poți spui că poți câștige ești de stânga. Dacă oamenii au văzut, ia ca cum se fac drumuri, grădiniți, repară, spitaluri, școli acolo, și clar că apă strage prin sate, ăsta, apeducturi, și-ar să-mi vingă partea dreaptă, zicem, Partidul Liberal Democrat, e clar că ar să câștige mai multe voturi ca aieșlanți care din dreapta, acolo în jurul la 27-30, să zicem, Partidul Democrat. Eu văd că tăți al ceva al încurcălor Partidul Democrat. Partidul Democrat nu țin cu dânsii, să zicem, dar el are electoratul lui. Are oameni care cu mentalitatea lor, care sunt de la comuniști, de acolo, aceștia or să margă, dar mă rog, poate acolo Diacov mai face el de-a lui, dar cum spune ăsta, când Sulac spune, deci dacă lupul și Corman va trăi, noi în Europa vom nimeri. Asta e clar, povestea că îi trebuie să mergem așa, că nu mai este, că uitați-vă la domnul Lupu. Cum poate să facă el și domnul Corman, sunt oameni tineri, cu mentalitate de asta nouă, n-au cum să mai lege iară cu rușinea asta, comuniști asta, dar măi, Doamne ferește, cruce de aur. Dar nu ar trebui de criticat tare, că da, și trebuie să margă aici de dreapta, nu la un loc tăți, dar separat. Pentru că acolo la televiziune, când s-au aduna, să zicem, acolo ar și Dodon, așelant, șelant de stânga, și tăți ar să bată alianță, să zicem, în coaliția de dreapta, care e pentru Uniunea Europeană. Așa că ar trebui, da, care mai mărunțăie acolo, cum a spus domnul Coțagă, de ăștia care, ăsta, care 12 nușcari acolo, poate să unească, este mai mărunțăie între dânsii. Partidul Liberal și Partidul Liberal Reformator tot or să pășească pragul, dacă or să nu or să certe între dânsii, dar dacă or să certe tare, e posibil să nu treacă nici unul. Și la noi au fost pe Mahală, aici în sat, pe strada noastră, era un băietan, îl întrebă, zic, el mă strigă la poartă, zic, ce ai vrut? Zicea că noi îmblăm de la AXA, nu știu cum acolo mai dus el, dacă aveți copii până la 4 ani. Zic, n-am, dar n-avem și stat de vorbă, ea nu oprește. Și-l întreb eu, de unde, cum așa, pentru și zic, noi vrem să vedem dacă Moldova ar să aibă perspectivă. Și îi spun, dar el adânc frunte era scris că el face de astea că tac oameni care familie au copii mici, care nevoia și pe urmă tătea este date să îi dăie lui Dodon ori la Island, care e mustăciul ăsta usată-i. Și am spus că dacă dumneata e să mai emle cu tăte prostiile astea, e clar că n-am să avem perspectivă. Și trebuie astea lumea să dăie seama că ei aștia ori să vâre bani, al de usată-i Dodon. Dodon nu-i prost băie, dar el dacă o călcat pe stânga, el n-are cum, el trebuie să-și facă până la capăt, dar să-și facă de cap, așa că el trebuie de, nu de votat, Doamne ferește, este Dodon, pe usată, pe ăștia, comuniști ori să aibă acolo în 20 de mandate, ori să aibă și ei. Da. Mai bine ar fi să nu mai aibă deloc și terminăm o dată cu buba asta și toate cele bune. Seara bună, domnule Culea. Următorul apel telefonic. Cine va învinge în următoarele alegeri? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale și Euroasiatice? Bună seara! Bună seara! Vă ascult. E cam greu de spus. Cine? Cine? Vasile. Da. Vateci, orice. Da, domnule Vasile. E cam greu de spus amuia în acu. Cine să câștige? Că lumea așa, sunt cam în parte în mai multe grupări. Dar totul depinde de noi. De noi depinde. Pe cine să votăm noi? Și dacă, de pildă, eu până acum am votat pe emoții, ba pe Roșca, ba pe Gimpu, am mai clarificat o leacă, am mai analizat un alt acolo și așa am ajuns la părerea că și tare aș dori să câștige partidele europene, pro-europene am în vedere, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal Reformator. Și dacă, iară depinde de noi, dacă ei ar avea vreo 70 de mandate acolo, aceste două partide, apoi și Constituția s-ar putea de schimbat. Neutralitatea și multe și multe și altele. Așa. Deși, spun eu n-am votat Partidul Liberal Democrat, dar vreau să spun părerea că în primul rând Partidul Liberal Democrat are o echipă bună de oameni deștepți, oameni care cunosc, am în vedere situația și specialiști, o echipă bună, pentru cu emoții și cu așa că acolo să răcnesc în Parlament, pot și eu să mă duc acolo să răcnesc, dar trebuie oameni specialiști, profesioniști care să ridice probleme mari și așa mai departe. Așa oameni sunt în Partidul Liberal Democrat. Dacă îmi dați voi, vreau să spun de domnul Filat. Aduceți-vă aminte, când era el prim-ministru și a apucat să zdrunși niputrigaiul ăsta cu Plohotniuc, Lupuș, care mai erau acolo, cu procurorul general, cum credeți dumneavoastră, eu mă adresez la toți, el nu a știut că a să cadă și el din prim-ministru. O știu destul de bine, dar o mers la așa ceva. Nu s-o ținut de scaun, o mers până la urmă, înseamnă că e luptător, până la urmă mers. I-o dat jos. Drept că și el, da, i-o dat jos. Așa. A doilea argument. Cine din trei deputații ăștia noștri, patrioti și mai știu eu cum acolo, cine dintre ei și-au fost la Maidan, la Kiev? Nu a fost niciunul. Filat a fost. Pe cine a susține în tratele rând? Pe cine a susține pe Filat? Dacă noi avem în mare încredere în Băsescu, da? Și domnul Băsescu tot timpul accentuează că partidul lui Filat, am o idee cum, se consultă, a susține. Astea, eu cred că sunt niște argumente așa, cât de cât. Da. Și omul ăsta, eu vreau să spun că e luptător. Și asta e bun, are curaj. Seara bună, domnul Vasile. Următorul apel telefonic. Cine va învinge? Susținătorii în alegeri, cine vor învinge? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale și Euroasiatice? 804-424, 804-422, telefonul la Forumul Vocea Basarabiei. Următoarea opinie. Bună seara. Alo. Da. Bună seara. Bună, cu cine vorbim? Iată-ne, mă ios din partea... Cum vă cheamă? Din partea Sorocii. Așa. Spun chiar și satul, Vădeni, și când am venit aici în sat, ce drumuri erau, ce case erau, dar eu acum aș dori ca toți care nu sunt de acord cu Europa să vină să vadă cât de frumos s-au făcut drumurile la noi. În primul rând, toate bordurile, de la început de sat până la celălalt capăt de sat, toate cu flori, toate frumos aranjate, gătite așa ca o mirisoică. În al doilea primarul satului. Iarăși tot așa. Au făcut primăria și ea ca o păpușă. Toată construcția s-a luat de la început. Pe înăuntru, pe afară, gard la grădiniță, gard mai departe, au pus și până la, acolo, în marginea satului, era un teren pentru sportiv, pentru a juca fotbal. Și ce gândiți? Atât de frumos e aranjat, cum poate spun că noi să fie de partea Europei? Eu chiar azi am mers în mașină cu o persoană și ne-a luat de vorbă și întreb chiar din cum. Da, am vrut să spun. Nu mai decât așa să fie. Eu văd cine ne face nouă bine. Trebuie să ne ținem de și ea. Și eu cred, mulți poate, care copii au prin Rusie și lucrează, ei poate să nu fie de acord. Dar poate sorteză. Mai iau vă câteva luni. Da, vă mulțumesc, doamnă. A fost un apel telefonic de la Crăbătie, în Soroca. Următorul apel telefonic, de unde este și cine este la telefon. Bună seara. Formula Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422. Bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Satul Parcani, județ Soroca, Ion Moruz. Domnul Moruz, bună seara. E clar că va birui dreapta. Drumul european e bun de la Chișinău încoace până la Soroca și chiar de la Chișinău se duce înspre Leușeni. Asta e foarte bine. Vor birui, asta e fără vorbă, dar totuși mult înseamnă cum se alcătuiesc listele, componența listelor, niște oameni cum scade. Eu mi-aduc aminte de primul parlament, 372 erau, majoritatea presidați de colhozuri, secretari de partid și o mână de oameni, de al de Lidia Istrati, Ion Vatamanu, chiar Moșanu, președintele, Vasile Nelioțiuc. Aceștia oameni nu aveau bogății. Bogăția lor era cuvântul, bogăția lor era cărțile scrise. Și nu le era rușine să spui lucrurilor pe față. Și de atâta eu socot. Am un vot și am să-l dau la cei care am să văd că sunt mai mulți oameni cum scade primii 20, încolo nu mai trec. Cât merit și bă. Că avem, chiar la Soroca noi avem, candidați foarte buni în deputați. Este doamna Bejan, Nicolae Bulat, Vasile Nedelciuc. Avem și fiecare raion tot așa. Cu părere de rău și vreau să spun, chiar 2 săptămâni în urmă la noi, în raionul Soroca, chiar tăți poștașii, eu i-am pus câți la Partidul Democrat. Au fost și la mine acasă, poștărița noastră. Care fac un sondaj, care partid? Dar știu dacă istezi de la Lupu. Cu Lupu am să dau azi dacă votează, dar la votare am să văd listele. Dacă nu văd oameni cum scade, nu mai vede el și nici n-aș treacă. Sfășe cruci cum e și el și niciodată n-ai votat. Nici n-ați votăm oameni buni ăștia care mai sunt la Lupu acolo. Eu nu știu, eu gândesc că poate pușcărie cei care au dus Europa ca să ne-o facă, trebuie să o facă. Și să nu ne șibă rușine. Vrem noi, nu știu, rusii. Miroasa pușcă, dacă un cata pe dracu. Prav de pușcă, adică. Numai Europa. Lumea se deșteaptă. Lumea vede și se face. Și într-adevăr, guvernul lui Leancă, mălăreț, face multe fapte bune. Halal deșa parlament. Ca dintr-o 101, ultimele două ședințe au fost 53-54. Cui mai trebuiesc atâția șarlatani acolo? Lasă rămâi Leancă și cu guvernul, că dacă ei nu sunt stare să hotărească 11 întrebări care și el va de seamă, Leancă să le hotărească cu guvernul împreună. De atâta zic, trebuie să analizăm listele și le lasă să scarche neghine să gândească cine pun. Avem și Matei, Valeriu Matei, avem și Cimpoi, avem Iurie Colesnic, avem foarte mulți oameni deștepți cum scade și nipătați. Ia ca să-i vedem în liste, să-i vedem, să ei așa ne apere. Nu de-al de Ionița și care mă iau ei acolo. O seară bună. Oameni buni, analizează listele. O seară bună, domnul Ruz. Următorul apel telefonic. Bună seara. Alo. 804-424, 804-422. Cine va învinge în alegerile parlamentare din 30 iunie? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale și Euroasiatice? Pentru că un șef de comitet din Duma de Stat a Rusiei a spus că halal de noi dacă vom pierde alegerile în Moldova. Bună seara! Alo! Vă ascult! Bună seara! Bună! Alo! Vă ascult! Bună seara! Alo! Da, vă ascult! Bună seara! Vorbiți în receptor cu mine. Sunt... Alo! Da! Închideți radio că vă deranjează. Dacă mă auziți în receptor, spuneți. Alo? Da. Eu am închis radio-ul. Acum e bine. Dar acolo cineva se aude. Nu se aude. Mihai Măcăiencu, Căușeni. Domnul Măcăiencu, suntem noi, este ecoul dialogului nostru. Poate. Da. Eu zic că va învinge Valeriu Matei, Ion Ungureanu, ea ca băieții este, trebuie să fie la putere. Dar nu trebuie să fie același clan. Lucinski, Voronin, Snegur, Scutete, mafia asta cu fișorul lui Lucinski, Scuteți, Steți, Filat și Gimpu, Steți, trebuie curățiți, nu mai și nici unul în Parlament. Ajunge cât o fost aiește, Călășuga trebuie curățită. Și puși oameni cinstiți, oameni noi. Iată și propunerea am eu. Cred că dacă ar fi Grigore Vârtoțu și Dumitru Popa, ar fi de acord cu mine, eu cred că. Și lumea care gândește corect. O seară bună! O seară bună, domnul Măcălin, cu următorul la apel. Bună seara! Alo! Da? Cine va învinge? Alo! Cine vor învinge? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale? Bună seara! Alo, bună seară! Bună, cu cine vorbim? Victor Anini. Da, domn Victor. Părerea mea e și că or să câștigi partidele liberale. Dar lui Dodon îi sugerez să câștigi atunci când ar ducă 20 de ani cu trenul și 20 de ani să vină pe jos înapoi. Atunci să câștigi Dodon și comuniștii. Și tot mafie și a lor de Harbuz, Renat, Usat și tot mafia asta a lor. Atunci să câștigi. Da. A fost domnul Victor de la Aneni. Cine este următorul ascultător? Bună seara! Cine este și de unde? Bună! Alo! Da! Alo! Vă ascult, bună seara! Bună seara! Da, domnul Petru! Domnul Ghirasim, vă deranjează Nichifor, la Soroca! Domnul Nichifor, închideți radio-ul! Bozea Cremene, am închis de acum! Așa, dar s-a Bozea Cremene, da! Da! Da! După părerile mele, ar fi o luptă crâncenă, dar totuși va învinge partidele de dreapta, centru dreapta, adică Europa. Încă or să fie blocuri, e cam de grabă să vorbim noi. Dar în orice caz, partidele care spre Europa, ieri or să câștige. Pentru că astfel, domnul Nichifor, am pus și întrebarea, cine va câștiga? Susținătorii Uniunii Europene sau susținătorii Uniunii Vamale? E sigur, nu trebuie acum, înainte de alegeri, nici pe Gimpu nu trebuie așa tare de murdărit. Cum nu l-am dat la el înspre Europa, să noi știm că el niciodată nu se va duce la comuniști. Reformatorii tot ai noștri. Eu o stimez pe Ana Guț, cum o stimez pe Corina Fusu, o stimez pe Ion Hader, cum o stimez și pe Mihai Gimpu, cu toate neajunsurile care le are, o leacă nervos acolo, nu se oprește la timp, ei sunt, fiecare avem neajunsuri. Am dorință ca mai este un partid amor să apară de centru dreapta, Partidul Popular, Valeriu Costarciuc, Olenic acolo, să asta e de centru dreapta. Mult mai bine ar fi ca să intre ăsta în locul la Partidul Democrat. Atât de sătulă e lumea de acum, de aceștia feriște, aceștia partid, eu m-am săturat de dâns de când l-am văzut pe Deacov în ochi. Și nu știu, cum mai vor ei să facă acolo, să aleagă, dar de-o pildă eu, ca vă dau întrebarea. Dacă poporul ăia mea când alege, să vadă pe care îl alege, pe care nu, să primi 10 care sunt în listă, nu ori să-i aleagă, ori să dea ei la o parte, ai 10 care sunt. Nu. Lupu, Deacov, Plahatniuc, el ar fi Plahatniuc, razul trecut l-a opus ultima zi când se mai putea de inclus în listă. Nu o să dea la o parte, că rămân fără lucru oamenii. Nu, la ce mai fac treburile astea, dar și vorrei să arăt cu asta. Asta că ei joacă bine cărțile, nu știm de acum. Dacă da. S-ar da, eu când îl văd pe Nicolae ăsta de la... De unde? Domnul Nicolae, care ne sună des, el tot de-a nostru, de la Vocea Basarabiei. De la Căușeni, pare. Judec el într-un fel în altul, că e bun și democrat și așa. Măi, trebuie vorbit direct, corect. Noi ce nu știm cine-i Diacov, noi nu știm cine-i Lupu. Și atâta mozoneală cu Dânsescu. Da. Îmblă cum părând, tărind, măcaroane, sare, n-ar fi rușine să votez pentru sare. Și-a dat o babă bătrână săraca care nu știe cum o cheamă. Eu spus, acolo ar fi trandafiri, du-i să votez trandafiri. Dar ea nu știe pe cine votează cine acolo. Da, vă mulțumesc, domnule Chivor. Ați amintit de trandafiri. Mergem o dată prin București și trandafirii erau deci, în semnul electoral al partidului domnului Iliescu. Și pe o stradă așa de lat, străzii, era scris cu litere de cam de jumătate de metru. Trandafiri votați, trandafiri mâncați. Cred că am stat vreo 20 minute și am râs. Bună seara! Alo? Da, vă ascult. Da, bună seara. Bună. Domnul Arcadie, eu cred că totuși va învinge Dodon cu Usatăi, cu Voronin, tot așa, pentru că au să începe să se certe partidele astea de dreapă pro-europene, acum au să începe să certe între ele și n-au să bată în Voronin, Dodon sau da, Filat o să bată în Gimpu, Gimpu o să bată în Filat și așa mai departe, cum au și mai fost. Și eu cred că și poporul, după cum se aude, se vede așa, nu știu cum guvernul ăsta, partidele astea care sunt acum, nu lucrează pur și simplu cu lumea, cu poporul să le explice și să meargă spre Europa sau spre Uniunea Vamală Euroasiatică. Așa că eu, vai de mine tare, nici n-aș vrea să trăiesc până atunci ca să văd că Moldova intră în Europa, vai de mine, nu, m-am scuzat, în Euroasia, înapoi, cum a fost să vin. Da, ia ca asta eu cred că, nu știu, mă înfricoșează pur și simplu, cum o să înceapă cu astea. Tare aș vrea să fie cu pro-Europa să învingem noi. Dar parcă nu știu cum, văd că cu vecinii și cum asta ia, și cum și la radio, la Vocea Basarabiei, cum blamează ei guvernul ăsta, care el e foarte cum se cade, e foarte cât s-a făcut, se face mult, se fac drumuri, se fac nu a fost nici în timpul Uniunii Sovietice nu se făcea atât pentru Moldova asta cum acum, și uite tătă, că bandiți, hoți și asta, păi nu se poate așa ceva, mă băieți. Uitați-vă cât se și numai Europa asta, cât și America vrea să ne ajute și noi respingem tot ajutorul ăsta. Da. Așa, atât am vrut să spun. O seară bună, eu vă doresc sănătate și să le supraviețuim pe toate. Asta e principalul. Continuă forumul, bună seara. Alo? Alo. Vă ascult. Seară bună. Bună. Toată lumea. Cu cine vorbim? Anatol Chișinău. Da, domnul Anatol. Părerea mea este că... Bună întrebare, puneți. Adică ne întrebați. Părerea mea este că va câștiga banul. Dar care e banul? Ăsta e Diacov, Lupu, Filat, la Hatniuc, cine usate, ăștia vor câștiga. Clar că e nedorit să câștige ăștia. Fiindcă, uitați, de acum fac așa prin țările europene, din mai mult populat, cum Moldoveni, Italia, Spania, Irlanda, Portugalia și mai departe, așa cum mai scurt, fac așa un fel de grupări de moldoveni acolo de mai mult populat și îi prostesc, îi diaspori așa numite. Eu pot vă spun și un caz. În Italia, vă spun și cine a fost acolo. Chiar a intrat în biserică, dacă mă credeți. Ăsta a fost ministrul agriculturii Bubancov. În timpul slujbii a intrat și după slujbă l-a scos pe popă și pe toți cetățenilor și a început să spune fel de fel de prostologie. Care lumea și de acum să șepe deșteptaș acolo. Că asta e o prostie și fac ei diaspori. Dar se întreabă, hai dați-mi întrebă așa, ce-au făcut ei pentru moldovenii și ei care au fugit? Care și diferit că ei au ajuns în Europa, cu 10 ani în urmă și așa departe. Ce-au făcut pentru lor? Și le-a deschis vreo viză, i-a ajutat. Deși ei îți duc și cer votul lor de acolo. Mie tot mă înfricoșează, fiindcă nu sunt diferent. Eu văd mă una spre Europa. Ca să scăpăm oară de balarul ăsta roșu. Dar ei stăr în continuare să ne prostească pe noi. Și mă doare sufletul că e de la țară, și de la țară, țăranii sunt îndobitoși. Ei de acum sunt o stare de politică, de deputați, ei vor să aibă măcar ce mânca. Asta este, domnule. Da. O seară bună. Poftim? O seară bună, doar cu o remarcă. La țară oamenii au ce mânca. Mai mergeți pe la țară și o să vedeți. Pentru că pe mine chiar mă miră câteodată când stau orășenii la Chișinău sau de... aia că oameni la țară mor de foame. Dar ce la țară când te duci, cred că voi la oraș muriți de foame, cât e scump. Bună seara! Alo? Eu sunt de la Negurente Lenești, mă numesc Ana. Da, doamna Ana. Aș vrea să mă dau și eu cu părerea. Domnul Gerasim, întrebarea dumneavoastră este la moment și este o întrebare destul de așa, delicată. Eu sunt pentru faptul ca cei care merg în Uniunea Europeană să câștige. Și eu sunt chiar optimistă în privința asta. Chiar îmi pare rău de persoanele, de populația noastră care, știți că Negurene e un sat care se află pe traseul Șineu-Soroca și mi s-au făcut niște drumuri extraordinar de bune. Eu de fiecare dată când ies pe traseu, de fiecare dată mulțumesc și chiar când ajung la podul ăsta de la Răscrucea Soroci, ce pod frumos, un pod minunat, chiar vrând, nevrând, te pomenești în centru, undeva în Europa. Altceva vreau să spun, îmi pare chiar și compătimesc persoanele care nu văd, care chiar niște orbi. Cum pot să nu vezi, dar nu numai drumuri. Haidem să vorbim despre grădinițele noastre. Și mă uit nu numai la noi în sat, mă uit împrejur. Grădinițe restaurate, grădinițe făcute după cel mai modern, cu încălzire, cu ferestre, cu spații destul de bune. Uitați-vă școlile cum s-au reconstruit. Dar uitați-vă agenții economici, câte granturi s-au primit, câte proiecte și toate europene. Chiar nu de mult am fost zilele trecute la Iași și vineam pe drumul ăsta de la Iași. E un drum destul de rău. Și am înțeles că au americanii fac și drumul ăsta. Chiar nu înțeleg cum poți să nu vezi așa lucruri. Da. Chiar aș vrea să merg pe... Chiar aș vrea să... Pare rău de persoană. Alo. Da, vă mulțumesc, doamnă, pentru că timpul rezervat emisiunii și a fost o defecțiune tehnică. Doamna Ana, chiar aș vrea să merg prin Negurieni, pentru că am mers cred că de mii de ori spre casă. Abia aștept să finiseze și acest drum. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare la emisiune. A fost un dialog, cred că, interesant, cu o gamă diversă de opinii, ceea ce reflectă frământările societății noastre. Cred că vom mai reveni la aceste subiecte preelectorale, precum vă spuneam, mai răruț așa, dar vom ține mâna pe puls. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.